Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan bir kere daha hepinize merhaba. Duygulu bir şarkıyla başlıyoruz. Josh Groban söyleyecek, Gülümse, Smile. Aynı doğrultudaki şarkılarla biraz devam edelim. Şimdi de Aphrodite's Child grubunun unutulmaz parçalarından bir tanesi Saat 5, It's 5 O'Clock. Thank you. find and in him I find sympathy. And so I go back to the years that have passed me by. Beethoven'ın 9. senfonisinin koral bölümü o senfoninin en önemli kısmını oluşturmakta. Muhakkak zaten melodisi kulaklarımızda yer etmiş durumda. Pop müziğe uyarlanmış şekilde dinliyoruz. Miguel Ríos söyleyecek A Song of Joy, neşenin şarkısı. Glory, one mind. John Baez'in 1970'lerde dillerimizden düşmeyen parçalarından bir tanesini de bugünkü programımıza aldık. Ellerinizi birleştirin. Put your hand in the hand. And you can look at others differently by putting your hand in the hand of a man from Galilee. Mama taught me how to pray before I reached the age of 7. Showed me enough of what it takes to carry you through. Put your hand in the hand of the man who stilled the waters. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Put your hand in the hand of the man who stilled the waters. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Bu bölümün en hareketli parçasını Four Seasons grubundan dinleyeceğiz. Ne geceydi ama. Oh, what a night. Oh, İki tane İtalyanca parçamız olacak. Birinci parçayı Massimo Ranieri seslendirecek. Bu şarkıcıyı şimdiye kadar programlarımızda size hiç sunmamıştık. Söyleyeceği parça Sogno d'amore, aşk şarkısı. Perché sogno d'amore, vivi ancora sul cuscino accanto a me. Ed io non ho le ali per volare veramente insieme a te. Ormai si alza il vento, il profumo delle rose svanirà. E tu, angelo stanco, mi guardi e sei lontana già. İkinci İtalyanca parçamızı ise Bino seslendiriyor. Mama Leone. Sei sempre stata sopra la povertà. Bildiğimiz gibi Jacques Brel, Belçika'nın en önemli sanatçısı, Brüksel sokaklarına ismini vermiş şarkıcılardan bir tanesi. Ondan bu güzel şehrin anısına yaptığı şarkıyı dinliyoruz, Brüksel. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brûlait, place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle est des fonctionnaires, ils pensaient pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il avait su y faire, elle avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père, ils étaient gays. Almanca parçamızı Bernd Klüver seslendirecek, rüyalardaki küçük prensten bahsedecek Der Kleine Prinz. Der Kleine Prinz, den es in deinen Träumen gibt, geht jede Nacht auf die Reise mit dir in ein Land. Das ist so schön, dass du in dir das Heimweh spürst nach einer fremden Welt, die es vielleicht nicht gibt. Ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir, und er weint mit dir, und ein Atemzug der Liebe streift die Herzen, die ihn sehen, in der Dunkelheit der Straße. Yeah. der kleine Prinz, der die heimlichen Tränen zählt, schaut in dein Herz und es ist wie ein Buch, das er liest. Doch wenn er sieht, dass du ohne ihn glücklich bist, geht er ganz leise vor und wird Erinnerung. Der Sehnsucht heiß steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir, und er weint mit dir, und ein Atemzug der Liebe streift die Herzen, die ihn sehen. In der Dunkelheit erstrahlt sein Stern für die ihn verstehen. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir, und er weint mit dir. Johnny Rodriguez İspanyolca parçamızı seslendiriyor. Hey Malyo. Türkçe parçamız nispeten güncel parçalardan bir tanesi. Hüsnü Arkan'ı dinliyoruz. kendi yaptığı besteyi bir sentezerle beraber seslendiriyor. Hoş geldin. Söz Orhan Veli Kanık, müzik Şerif Yüzbaşıoğlu, söyleyen Şenay. Bu şarkıyı 1970'li yıllarda defalarca dinlemiştik. Kirozname. Bir tufar çıplak Bora Ayanoğlu'nun çok güzel besteleri var. Genellikle de bu besteleri başka şarkıcılar da aynı güzellikte yorumlarlar. Onlardan bir tanesi de O Yaz. Bu sefer Coşkun Demir'in yorumuyla dinliyoruz. Ne güzel geçmişti bütün bir yaz. Başımda kavak yelleri esen o yaş. Sense hanım eli kadar beyaz. Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Sense hanım eli kadar beyaz. Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde, şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Eline değerdi safça elim. Seninse arardı beni gözlerin. Öpüşürken korkusu bir şeylerin. Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin. Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz. Çocuk kalbimize dolan gamla oturup ağlamıştık sessiz çardakta. Çaresiz erken inen akşamlar, veda edip ayrıldık biterken o yaz. Çaresiz erken inen akşamlar, veda edip ayrıldık biterken o yaz. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde, şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Çaresiz erken inen akşamlar, veda edip ayrıldık biterken o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Çaresiz erken inen akşamlar, veda edip ayrıldık. Sırayı Fedon'a veriyoruz. En güzel parçalarından bir tanesi 1990'larda devamlı olarak televizyonlarda, radyolarda dinlemiştik. Aşığınım. Seninle olamazdık biliyordum. Bile bile yine seni seviyordum. Yollarımız bir değildi seziyordum. Şimdi neden, neden canım bu özlem? Aşığınım yanında olamasam da, aşığım sana dokunamasam da, geri dönüş olmasam da, aşığım yanında olamasam da, aşığım sana dokunamasam da, sonsuza dek aşığım. Aşığım bir tane. Seni görmek bana acı veriyordu, görmemekse ölüm gibi geliyordu. Ne seninle ne de sensiz olmuyordu. Şimdi neden, neden canım bu özlem? Aşığım yanında olamasam da, aşığım sana dokunamasam da, geri dönüş olmasam da, aşığım yanında olamasam da, aşığım sana dokunamasam da, sonsuza dek aşığım. Bülent Ortaçgil'in ilk çıkış albümünde yer alan parçalardan bir tanesiyle Türkçe bölümümüzü kapatacağız. Kediler. Çok uzak değil, yakın bir ülkede, sevimli uslu, küçücük gözlü küçük kediler yaşarmış. Yemekleri ortak, yatakları birmiş, sevinçleri hepsininmiş. Duman rengi, açık kahverengi kediler yaşarmış. Yakın ülkenin yanında dönemeci dönerken, rüzgarların sağında, ormanların solunda, sesli hırslı, kocaman gözlü büyük kediler varmış. Sabahları okumakla, akşamları düşünmekle, gündüzleri konuşmakla, geceleri çalışmakla, yorgun gözleri, şişmiş elleri büyük kediler varmış. Hangi kediler gibi yaşamak istersiniz? Sevimli, uslu, sesli, hırslı hangi kedilerdensiniz? Siz kardeşler hangi kedileri seversiniz? Hangi kediler gibi yaşamak istersiniz? Sevimli, uslu, sesli, hırslı hangi kedilerdensin? Programımızın gene sonuna geldik. Bu sefer bir Alman grubuyla sizlere veda ediyoruz ama İngilizce bir parça söyleyecekler. Grubumuz Wonderland. Söyleyecekleri parçanın ismi Moskov. Yani Moskova'dan bahsedecekler. Gelecek haftaya kadar Suat'la birlikte sizlere çok mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.